تپس گر زم محبوبا تپ خرو خڑما پسردارو خڑما جام شہدتا پترو خورو دسنگر پوی نسرو خڑما پیالو پیالو خڑما جام شہدتا چلا گلاب زانی تیری گوند جانا پتما دبل جاہان پتما دبل جاہان چلا گلاب زانی تیری گوند جانا پتما دبل جاہان پتما دبل جاہان پہر خواگر زمزتا پسر لو غړما په خزانو غړما جام شهادت په خزانو غړما جام شهادت تپسه گر زم محبوبا تپ خرو غړما په سردارو غړما جام شهادت پترو خاورو د سنگ وینو سرو غړما پیالو پیالو غړما جام شهادت پسې راګر زم لیلا زدې مجنون د مینې يم دې مضمون د مینې يم دې مضمون پسې راګر زم لیلا زدې مجنون د مینې يم دې مضمون د مینې تپشارونو کی نشکاری پدشتو غڑما اپگارو غڑما جام شہدتا اپگارو غڑما جام شہدتا تپسے گر زم محبوبا تپ خرو غڑما پسردارو غڑما جام شہدتا پترو خورو دسنگر پوی نسرو غڑما پیالو پیالو غڑما جام شہدتا لکا خلیل دور وغیق تپ جازبا دنگ ما پوال والا دنگ ما پوال والا خپل ما شکر از از تل پا انگارو غڑما زپلم پا غڑما جام شہدتا زپلم پا غڑما جام شہدتا تپ سے گر زم محبوبا تپ خرو غڑما پسردارو غڑما جام شہدتا پترو خورو دسنگر پوی نسرو غڑما پیالو پیالو غڑما جام شہدتا لکا منصور زر راسا ومز تردار تر سرا او تر پرہار تر سرا او تر پرہار لکا منصور زر راسا ومز تردار تر سرا اتر پر ہر تر سرا اتر پر ہر دان الحق شعر تا پخپل خلا غڑما باقی دا غڑما جام شہدتا باقی دا غڑما جام شہدتا تپ سے گر زم محبوبا تپ خرو غڑما پسردارو غڑما جام شہدتا پترو خورو دسنگر پوی نسرو غڑما پیالو پیالو غڑما جام شہدتا دستا دا عشت پورا وڑی تر ساحلا پورے تر پل آجلا پورے تر خپل جلا درستا د عشق پورا وړي تر ساحل پورې تر خپل جلا پورې تر خپل جلا نقاب سری کړم د شپو زپس په دو غړما په سهارو غړما جان شوتا سحارو خڑبا جام شہداتا تپ سے گرزم محبوبا تپ خرو خڑما پسردارو خڑما جام شہداتا پترو خورو تسنگر پوی نسرو خڑما پیالو پیالو خڑما جام شہداتا پمٹر بم کے چیروانیم دا در تخفدا ہم تمنا زمدا ہم تمنا پمٹر بم کے چیروانیم دا در تخفدا ہم تمنا زمدا ہم تمنا پوسکڑ بم او پپارو دو پبامو خوڑما وسنگرو خڑما جام شہداتا وسنگرو خڑما جام شہداتا تپ سے گرزم محبوبا تپ خرو خڑما وسردارو خڑما جام شہداتا پترو خورو تسنگر پوی نسرو خڑما پیالو پیالو خڑما جام شہداتا تم جوان دنیا نوی جوان دا تر بقا پدرمو لدے فنا پدرمو لدے فنا د زندان په پنجرو او هټ کړو غړما وسولانو غړما جام شهداتا وسولانو غړما جام شهداتا تپ سے گرزم محبوبا تپ خرو غړما وسردارو غړما جام شهداتا پترو خورو تسنگر پوی نسرو خڑما پیالو پیالو خڑما جام شہداتا دزت الحاد شب قربان لکت الحاد نبی لکا حمزہ دنبی لکا حمزہ دزت الحاد شب قربان لکت الحاد نبی لکا حمزہ دنبی لکا حمزہ اے شہادتا تا پسر کی پزخمو غڑما اپنی زو غڑما جام شہداتا اپنی زو غڑما جام شہداتا تپ سے گرزم محبوبا تپ خرو خڑما پسردارو خڑما جام شہداتا پترو خورو